ศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์ยอดเนี่ยเอาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเรื่องที่เล่าเนี่ยอาจารย์ยอดเอามาจากไหนมีแหล่งที่มาหลายที่ครับอย่างเช่นสำนักทรงเนี่ยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์ยอดได้รับเรื่องราวข่าวสารเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างเช่นที่สำนักทรงของคุณประเทืองสุยสว่างสุภาพสตรีวัยกลางคนที่ทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างเพื่อนมนุษย์กับโลกวิญญาณในการคลี่คลายบรรเทาทุกข์ต่างๆเมื่อปลายปี2510นี่นางทองใบนามสกุลอะไรไม่รู้เป็นแม่ค้าตลาดเทศบาลเมืองนครสวรรค์ได้นำเอานายแทนนามสกุลจิตตะอายุ45ปีมีอาชีพเป็นพ่อค้าปลามาพบกับคุณประเทืองร่างทรงเนี่ยเพื่อให้ช่วยตรวจดูอาการผิดปกติของนายแทนที่มีลักษณะตาขวางทั้งวันทั้งคืนพูดจาน้ำเสียงเป็นผู้หญิงคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เมื่อคุณประเทืองรับทราบความประสงค์ของนางทองใบแล้วก็สำรวมจิตเป็นสมาธิตรวจทางในพิจารณาดูถึงสาเหตุของลักษณะอาการที่ว่านี่ก็พบว่าในตัวของนายแทนเนี่ยมีดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งสิงสู่อยู่สักครู่หนึ่งนายแทนก็เริ่มมีสติรู้สึกตัวคุณประเทืองก็สอบถามไม่ทราบว่านายแทนเนี่ยเคยไปทำมาหากินทางภาคเหนือบ้างหรือเปล่าฮะเคยครับผมเคยไปค้าปลาที่จังหวัดลำปางครับนายแทนเคยรู้จักกับผู้หญิงชื่อนางทองย้อยไหมเคยครับนางทองย้อยเนี่ยเคยเป็นภรรยาผมอยากจะให้นายแทนช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องนางทองย้อยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือในระยะที่ผมไปขายปลาใหม่ๆที่จังหวัดลำปางก็ได้ไปรู้จักสนิทสนมกับนางทองย้อยแล้วต่อมาก็เกิดเป็นความรักก็ขั้นได้เสียกันก็ที่บ้านของเขาอะแหละครับนายแทนรู้ไหมว่านางทองย้อยน่ะเลี้ยงผีกะผีกะนี่ก็คือผีปอบนะครับนายแทนแกก็หยุดคิดสักครู่หนึ่งผมไม่ทราบอะครับแต่เห็นที่ต้นเสามีหิ้งบูชาแล้วตั้งหม้อดินอยู่ใบหนึ่งนั่นแหละเป็นหม้อที่อาศัยเลี้ยงผีกะของนางทองย้อยก็นั่นสิครับผมยังแปลกใจอยู่เหมือนกันวันที่ผมได้กับนางทองย้อยใหม่ๆผมกำลังนอนหลับอย่างสบายอยู่กับนางทองย้อยผมก็ได้ยินเสียงคล้ายๆคนกระโดดผมสะดุ้งตกใจกลัวตัวสั่นเลยแต่ว่าทองย้อยเขานิ่งเฉยซะไม่มีอาการตกอกตกใจอะไรเลยแถมยังบอกผมด้วยซ้ำบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วที่นี่เป็นอย่างนี้เองว่าอย่างนั้นแล้วต่อมาผมจะเดินทางกลับบ้านผมเองที่นครสวรรค์ผมก็บอกกับนางทองย้อยบอกว่าผมจะกลับบ้านสักพักนึงทองย้อยเขาก็ถามว่าพี่จะกลับมาหาเขาอีกเมื่อไหร่ผมก็บอกไปตรงๆว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วอย่าลืมนะต้องกลับมาหาเร็วๆด้วยผมก็ยังยืนยันบอกว่าเอาแน่นอนยังไม่ได้หรอกผมก็พยายามบ่ายเบี่ยงเขาก็พูดบอกว่าระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าหากว่าลืมเขาเมื่อไหร่คงจะได้เห็นดีกันผมก็คิดว่าเขาขู่แล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็เดินทางกลับมานครสวรรค์และนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้ไปหานางทองย้อยอีกเลยในแทนเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้คุณประเทืองฟังคุณประเทืองก็ถามอีกแล้วตัวในแทนนี่จากนางทองย้อยมานานเท่าไหร่แล้วโอ้นานมากแล้วครับจำไม่ได้แล้วในแทนรู้ไหมว่าวิญญาณจำพวกเนี้ยถ้าเข้าสิงคนเนี่ยนะเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่มักจะใช้ชื่อของคนเลี้ยงทีนี้คนเลี้ยงน่ะชื่อทองย้อยวิญญาณเข้าสิงร่างกายในแทนนี้ก็ใช้ชื่อทองย้อยไปด้วยเอาละฉันจะช่วยขับวิญญาณที่นางทองย้อยเลี้ยงให้คุณประเทืองพูดกันในแทนเสร็จก็ทำพิธีขับไล่วิญญาณนางทองย้อยโดยใช้ฝ่ามือแตะไปที่บริเวณหน้าอกนายแทนแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธิถ่ายทอดพลังงานมงคลขจัดสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงในร่างของนายแทนเมื่อวิญญาณออกจากร่างนายแทนแล้ว นายแทนก็อำลาคุณประเทืองพร้อมกับเดินทางกลับบ้านไปต่อมาประมาณเดือนหนึ่งลูกสาวนายแทนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาตามคุณประเทืองถึงบ้านที่สำนักสงฆ์นครสวรรค์ลูกสาวนายแทนก็บอกว่าไม่รู้พ่อเป็นอะไรอ่ะจับเขียดเป็นๆมากินสดๆเลยหน้าตาพ่อดุดันตาขวางดูโอ้น่ากลัวจังเลยให้หนูไปซื้อปลาสดเนื้อหมูสดที่ตลาดเสร็จแล้วพ่อก็เอามากินดิบๆไม่ยอมต้มหรือย่างให้สุกซะก่อนนะกินเข้าไปอย่างนั้นน่ะคุณประเทืองฟังอย่างนั้นก็บอกให้นำตัวนายแทนมาที่สำนักสงฆ์ต่อมาเวลา 4:00 น.วันนั้นลูกสาวนายแทนก็รีบร้อนมาแจ้งคุณประเทืองอีกว่าญาติพี่น้องช่วยกันจับพ่อจับกันตั้งหลายคนพ่อไม่ยอมให้จับหนูบอกว่าจะพามาที่นี่พ่อก็ยิ่งขัดขืนเอตโตรเป็นการใหญ่พร้อมกับพูดบอกว่าข้าไม่ไปเอาอะไรมาฉุดข้าก็ไม่ไปว่าอย่างนั้นคุณประเทืองกับสามีก็เลยตัดสินใจไปดูอาการของนายแทนที่บ้านพักทันทีคุณประเทืองและสามีมาถึงนายแทนเหลือบมาเห็นเข้าก็คว้าเอาผ้าขาวม้ามาห่มคลุมแสดงอาการหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองหน้าคุณประเทืองคุณประเทืองก็เดินตรงเข้าไปเปิดผ้าห่มออกเสร็จแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเถอะมาลุกขึ้นนายแทนซึ่งขณะนั้นวิญญาณนางผีกะตนหนึ่งกำลังสิงอยู่ในร่างไม่ยอมมองหน้าใครเลยคุณประเทืองก็บอกว่าไปเถอะไปบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าพอคุณประเทืองพูดจบวิญญาณนางผีกะที่สิงร่างกายนายแทนก็เดินตามคุณประเทืองและคุณสุยสามีมาแต่โดยดีในระหว่างทางเดินมาได้ครึ่งทางคุณสุยสามีคุณประเทืองก็พูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าจะมารบกวนเขาอยู่ทำไมแล้วต้องการอะไรก็ควรจะบอกแล้วทางพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอคุณสุยพูดจบวิญญาณผีกะที่สิงอยู่ในร่างนายแทนก็โต้ออกมาทันทีบอกข้าไม่ใช่ผีรับส่วนบุญข้าเป็นผีกินคนน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นกร้าวแข็งในตาขวางจ้องมองคุณสุยเหมือนกับโกรธแค้นมาเป็นแรมปีเสร็จแล้วคุณประเทืองก็พูดสวนขึ้นบอกว่าเอาละจะเป็นผีอะไรก็แล้วแต่ให้ไปถึงบ้านฉันเดี๋ยวก็รู้เองแหละต่อจากนั้นสองคนหนึ่งผีต่างก็เดินไปที่สำนักทรงโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกพอไปถึงสำนักทรงแล้วคุณประเทืองก็ถามผีกะที่สิงนายแทนบอกว่าเท่าที่ได้เข้ามาอยู่ในร่างของนายแทนนี่นะเพื่อต้องการอะไรไหนบอกมาสิวิญญาณผีกะก็ตอบบอกว่าสมัยหนึ่งนายแทนคนนี้ไปขายปลาอยู่ที่จังหวัดลำปางพอดีไปเจอนางทองย้อยที่ชอบเลี้ยงผีกะหลงรักชอบพอได้เสียกันพอนายแทนย้ายจากลำปางมาอยู่นครสวรรค์นายแทนก็ไม่กลับไปหาอีกเลยข้าเป็นผีกะที่สิงอยู่ในร่างนางทองย้อยมาก่อนข้ารักนายแทนข้าจะเอาไปเป็นผัวให้จงได้แล้วคนกับผีจะอยู่กินกันฉันผัวเมียได้ยังไงเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เลี้ยงผีกะก็คือนางทองย้อยซึ่งเป็นคนตัวข้าก็เหมือนกับวิญญาณที่ติดตามตัวนางทองย้อยเหมือนกันข้าติดตามนายแทนก็เพราะข้ารักนายแทนถ้านายแทนไม่ยอมเป็นสามีข้าจะกินตับไตไส้พุงในตัวนายแทนจนกว่านายแทนจะขาดใจตายอ่ะแหละคุณสุยก็บอกว่ามันจะไม่แรงไปหน่อยเหรอข้ารักของข้าอย่ามายุ่งดีกว่ารักอะไรกันถึงขั้นจะเอาชีวิตกันให้ตายแบบนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันหรือยังไงเสร็จแล้วคุณประเทืองก็บอกว่าเรานะไม่อยากจะยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกแต่ว่าเจ้าเป็นวิญญาณผีกะที่ชอบสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นไม่เพียงแต่ละเมิดศีลธรรมยังผิดกฎเกณฑ์ของโลกวิญญาณอีกด้วยขอให้ออกจากร่างนี้ไปเสียเราจะทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้นะข้าไม่เอาข้าต้องการตัวในแทนอย่ามายุ่งกับข้านะไม่งั้นข้าจะไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นเอาละสิครับมาเจอผีดื้อเขาแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวสักครู่ครับผีผู้หญิงที่มาเข้าสิงในแทนที่ว่าเป็นผีกะพูดจาจาบจ้วงจนกระทั่งคุณประเทืองนี่ดุเอาบอกว่าแกนี่สามหาวเหลือเกินที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีวิญญาณผู้ทรงคุณธรรมคุ้มครองรักษาแกกล้ามาทำอวดดีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดีละเห็นทีจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับแกเดี๋ยวนี้ คุณประเทืองต่อว่าจะวิญญาณร้ายจบก็จุดเทียน5เล่มปักใส่ไว้ในพานพร้อมกับยกพานที่ว่าขึ้นจรดที่หน้าผากน้อมระลึกถึงบารมีคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือแล้วค่อยๆวางพานที่หน้าพระหมู่พระแล้วเวลาเดียวกันคุณสุยซึ่งเป็นสามีก็ลุกขึ้นไปหยิบขันทองเหลืองใส่น้ำสะอาดมาตั้งไว้ที่หน้าคุณประเทืองเสร็จแล้วคุณประเทืองก็นั่งประนมมือบริกรรมคาถาสวดภาวนาปรุงแต่งทำน้ำมนต์อยู่ประมาณสัก10นาทีทั้งคุณสุยสามีและญาติๆหลายคนต่างก็นั่งเงียบส่วนตัวนายแทนแสดงอาการตกใจแล้วก็กลัวลูกสาวที่นั่งอยู่ใกล้ต้องคอยช่วยจับตัวนายแทนเอาไว้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีคุณประเทืองก็ประกอบพิธีทำน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ได้ให้นายแทนถือขันน้ำมนต์แล้วเสียงผีกะในร่างนายแทนก็ส่งเสียงร้องโอ้ยโอ้ยน้ำอะไรทำไมมันเย็นอย่างนี้โอ้ยไม่เอาแล้วข้าจะไปแล้วคุณประเทืองก็ย้อนถามไปบอกว่าไปแน่นะวิญญาณนางผีกะก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายบอกกับไปจริงๆเสร็จแล้วก็วางขันน้ำมนต์ที่พื้นเสร็จแล้วก็ก้มหน้าไปเดี๋ยวนึงแล้วนายแทนก็เงยหน้าลืมตาขึ้นเหมือนกับรู้สึกตัวคุณประเทืองก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนายแทนก็บอกว่าโล่งเหมือนกับยกภูเขาจากอกทีเดียวต่อจากนั้นนายแทนก็กราบขอบคุณคุณประเทืองเป็นการใหญ่แล้วก็ลากลับบ้านไปด้วยอาการหายเป็นปกติดีขึ้นกว่าเดิมทุกประการครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ได้มาจากสำนักสงฆ์ครับพูดถึงเรื่องของการประทับทรงแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของความตายคำว่าความตายเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเป็นที่หวาดกลัวของคนบางคนแต่ว่ามันก็แทบทุกคนละใครๆก็กลัวตายทั้งนั้นแหละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขแล้วก็คนที่ยังปลงกับความตายไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากตายแต่สำหรับบางคนนี่อาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายอาจจะทำให้เขาเป็นสุขได้หลับสนิทไปจนชั่วนิจนิรันดร์แล้วก็อาจจะได้พบกับความสุขใหม่ในพบหน้านะอย่างที่สมัยนี้หลายคนเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามน่าพิสมัยอันนี้คงจะเป็นความคิดของคนที่ปลงตกนะอยากจะตายหรือว่าคิดว่าอยู่มานานพอแล้วเห็นอะไรอะไรผ่านอะไรอะไรมามากแล้วชีวิตก็น่าจะเพียงพอแล้วลูกเต้าก็อยู่กันสบายแล้วก็อยากจะตายตายไปซะอาจจะมีเหมือนกันนะนอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกที่ทุกข์แสนสาหัสคือทุกข์ด้วยความจนบ้างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบ้างรักษาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหายทรมานเหลือเกินแต่ไม่ว่าจะเป็นพวกแรกหรือว่าพวกหลังเนี่ยนะขออย่าให้เมื่อตายแล้วมีคนเขาออกปากทันทีที่รู้ว่าตายว่าสมน่าตายซะได้ก็ดีแม่งอยู่ไปก็หนักแผ่นดินหรือว่าแหมมันน่าจะตายตั้งนานแล้วนะไอเนี่ยความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบไม่ช้าก็เร็วและลักษณะการตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเลือกหรือว่ากำหนดได้ก็คงจะต้องแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแล้วก็แล้วแต่ดวงหรือว่าชะตาชีวิตของแต่ละคนคนบางคนอยู่เฉยๆก็ตายโดยที่ไม่มีลางบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าอะไรเลยแต่บางคนก็เหมือนกับมีลางบอกเหตุอย่างเช่นเรื่องของพี่นีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับพี่นีนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณจำเนียนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นลูกสาวคนโตของป้าเงียมคุณจำเนียนบอกว่าถ้าหากว่าพี่นียังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คงอายุสัก60เห็นจะได้พี่นีนี่เป็นคนมีอัธยาศัยดีเรียบร้อยพูดจาช้าๆนุ่มนวลใจเย็นสุขุมขยันขันแข็งทำมาหากินตัวเป็นเกลียวเชียวหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างแหละแล้วก็ใจดีกับน้องๆทุกคนพี่นีนี่ซื้อรถกระบะเล็กๆคันหนึ่งไว้เป็นสมบัติของตัวเองก็ให้สามีชื่อพี่ก้องเนี่ยเป็นคนขับตระเวนขึ้นล่องกรุงเทพต่างจังหวัดกำหนดการเดินทางไปหรือว่ากลับจากต่างจังหวัดของพี่นีกับพี่ก้องเนี่ยไม่แน่นอนบางครั้งก็ไปเที่ยวหนึ่ง3วัน5วัน7วันหรือว่าครึ่งเดือนบางทีเป็นเดือนก็เคยมีทั้งนี้ก็แล้วแต่เส้นทางใกล้ก็นำของจากกรุงเทพไปขายต่างจังหวัดบางทีก็ซื้อของจังหวัดนี้ไปขายจังหวัดนั้นซื้อของจังหวัดนั้นไปขายจังหวัดโน้นนะเสร็จแล้วก็กลับมาขายกรุงเทพเป็นวงจรธุรกิจอย่างนี้เรื่อยไปด้วยความขยันขันแข็งและเอางานเอาการ ของทั้งพี่นีพี่ก้องเนี่ยก็ทำให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยดีตามสมควรก็ทำให้พี่นีเนี่ยสนุกกับการทำงานมากขึ้นแล้วก็มุมานะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งครอบครัวแกก็มีลูกสาว3คนแล้วก็ลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นที่รู้กันดีในหมู่ญาติพี่น้องว่าถ้าหากพี่นีกับพี่ก้องไม่อยู่บ้านนั้นย่อมหมายความว่าไปค้าขายตามจังหวัดต่างๆบ้านของพี่นีนี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของป้าเงี่ยมซึ่งเป็นแม่แล้วก็บ้านของพี่น้องคนอื่นๆมากนักลูกสาวคนโตของพี่นีนี่อยู่ในวัยที่สามารถดูแลน้องๆได้เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีบ้านมีรั้วรอบขอบชิดป้าเงี่ยมกับพี่น้องคนอื่นๆก็มักจะแวะเวียนไปดูแลหลานอยู่เสมอพี่นีก็เลยไม่ต้องมีอะไรวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกๆแกก็ทำมาค้าขายของแกเรื่อยไปอย่างสบายใจครั้งหลังสุดนี้พี่นีมีกำหนดการเดินทางจะขึ้นเหนือแล้วก็คงไปหลายวันเหมือนเคยแต่ว่าคราวนี้มาแปลกตลอดเวลาที่เดินทางค้าขายถึงแม้ว่าพี่นีจะเป็นคนรักลูกห่วงลูกเหมือนกับแม่คนอื่นแต่ว่าไม่เคยเที่ยวตระเวนไปตามบ้านพี่บ้านน้องออกปากฝากหวังให้ดูแลลูกแล้วก็มีอาการเป็นห่วงเป็นใยลูกมากจนผิดสังเกตถึงเที่ยวนี้เวลาแกไปบ้านไหนแกก็บอกว่าฝากช่วยดูแลลูกให้พี่ด้วยนะเที่ยวนี้พี่ไปนานคำพูดนี่แปลกแปลงหูบางบ้านพี่นีไปเคาะประตูเขาเรียกกลางดึกเลยเพราะว่าจะต้องเดินทางเช้ามืดวันพรุ่งนี้เหมือนกับจะรู้ว่าครั้งนี้ไปแล้วจะไปรับไม่กลับมาอีกเสร็จแล้วพี่นีก็เดินทางไปกับพี่ก้องโดยมีรถกระบะคู่ใจเป็นยานพาหนะพี่ก้องก็เป็นผู้ขับขี่ไปเหมือนเคยพี่นีเดินทางขึ้นเหนือไปแล้ว2วันพอล่วงเข้าวันที่3พี่ก้องกลับมาบ้านคนเดียวด้วยอาการกระปกกระเปรี้ยพร้อมกับข่าวร้ายที่กระชากหัวใจญาติพี่น้องทุกคนว่าพี่นีตายแล้วจากคำบอกเล่าของพี่ก้องก็ทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าขณะพี่นีกำลังเดินทางขึ้นเขาแห่งหนึ่งในภาคเหนือพี่ก้องก็เป็นคนขับรถตอนนั้นฝนตกหนักมากทางขึ้นเขาก็สูงชันถนนลื่นดวงชะตาของพี่นีคงจะถึงคาดรถเสียหลักลื่นถลายเบรกแตกกระทันหันถ้าพี่ก้องไม่หักพวงมาลัยหลบเข้าทางขวาปะทะกับหน้าผาข้างทางรถก็คงต้องแฉลบลงซ้ายแล้วก็ตกเหวไปในที่สุดครั้นเมื่อรถกระแทกเข้ากับหน้าผาแล้วมันก็ไม่ได้หมดฤทธิ์อยู่แค่นั้นรถยังกระเด็นกระดอนคลูดถลายไปตามทางข้างหน้าอีกประตูรถด้านซ้ายซึ่งพินีนั่งอยู่ถูกแรงกระแทกจนเปิดออกร่างของพินีก็หลุดร่วงลงไปอยู่ในเส้นทางรถพอดีรถที่เป็นของตัวเองแล้วก็สามีตัวเองเป็นคนขับก็เสยทับขึ้นไปบนร่างปรากฏว่าพินีตายคาที่ทุกคนก็รับฟังข่าวด้วยความเศร้าสลดรันทดใจในหัวใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวป้าเงี่ยมเนี่ยเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเพราะความตกใจแล้วก็เสียใจอย่างใหญ่หลวงแกรักแล้วก็อาลัยในตัวลูกสาวคนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าพี่นีนี่เป็นหลักเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวถึงแม้พี่น้องทั้งหมดจะไม่ได้อยู่รวมกันก็ตามป้าเงี่ยมเนี่ยร้องไห้มากกว่าใครทั้งหมดใบหน้านี่นองด้วยน้ำตาอยู่ตลอดเวลาเมื่อศพของลูกสาวคนโตสุดที่รักถูกรับกลับมาทำพิธีชาปนกิจทุกคนก็ได้แต่คิดว่าขอบุญกุศลที่พี่นีได้ทำไว้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพี่นีไปสู่สุคติภพด้วยเถอะวันเวลาผ่านไปหลายปีคงเหลือแต่ความทรงจำและรอยอาลัยรักที่ประทับตรึงตราอยู่เท่านั้นเสร็จแล้วคืนหนึ่งเดือนมิถุนายนปี2530ป้าเงี่ยมฝันไปฝันว่าพี่นีเนี่ยมาหาแล้วก็ชักชวนให้ป้าเงี่ยมกับติ๋วน้องสาวอีกคนหนึ่งของพี่นีไปอยู่ซะด้วยกันในฝันนั้นทั้งป้าเงี่ยมแล้วก็ติ๋วเนี่ยเดินตามหลังพี่นีไปแต่โดยดีตามคำชวนจนกระทั่งมาถึงทางสามแพร่งแห่งหนึ่ง มืดเงียบวังเวงพี่นีซึ่งเดินเท้าไม่ติดดินอยู่ข้างหน้านี่ก็สาวเท้าเดินต่อไปในทางหนึ่งส่วนป้าเงี่ยมกับติ๋วกลับเปลี่ยนใจไม่เดินตามไปแต่แยกกันไปคนละทางป้าเงี่ยมไปทางหนึ่งส่วนติ๋วก็เดินไปอีกทางหนึ่งตอนนั้นป้าเงี่ยมไม่ได้เล่าเรื่องความฝันนี้ให้ใครฟังเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเมื่อทั้งป้าเงี่ยมและติ๋วไม่ได้เดินไปในทางเดียวกับพี่นีซึ่งถ้าหากว่าทุกคนยอมเดินตามไปตามความเชื่อของป้าเงี่ยมคิดว่าคงจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นจนทำให้ถึงแก่ชีวิตแน่ๆหรือว่าดวงวิญญาณของพี่นีคงจะเป็นห่วง และมาสื่อลางบอกเหตุอะไรบางอย่างให้ป้าเหี่ยมได้รับรู้คนเราในท่านผู้ฟังหนีพรหมลิขิตตัวเองไม่ได้หรอกเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดจนได้จากสาเหตุที่เรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเหตุร้ายนี้เกิดขึ้นจากความปากเปราะของมนุษย์และฤทธิ์ของไอ้น้ำเหล้าน้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคือป้าเหี่ยมนี่พาลูกๆไปเยี่ยมบ้านใหม่ของลูกชายอีกคนหนึ่งเพราะความขนองปากของคนบางคนอันเกิดจากน้ำเปลี่ยนนิสัยก็ทำให้เกิดเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่นในซอยนั้นผลของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่นาทีปรากฏว่าป้าเงียมแล้วก็ติ๋วนี่ถูกนักเลงใช้เหล็กท่อนเนี่ยตีทั้งที่กราบไหว้ร้องขอชีวิตแล้วป้าเงียมนี่หนีสมสารไปนอนสลบเหมือดอยู่ในป่าหญ้าลึกกว่าจะมีคนช่วยออกมาได้ป้าเงียมนี่น่วมไปหมดทั้งตัวและความเป็นคนมีอายุมากแล้วสภาพสังขารของป้าเงียมก็ทรุดโทรมไปมากแล้วก็ยังต้องเยียวยากันอยู่ส่วนบาดแผลพกช้ำภายในซึ่งมองไม่เห็นนั้นยังคงต้องรักษากันอีกนานส่วนติ๋วน่ะถูกเหล็กตี3ทีผลคือกระโหลกศีรษะยุบเลือดสายกระจายเมื่อมีคนนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ต้องนำเข้าห้อง ICU ผ่าตัดเป็นการด่วนเพราะว่ากระโหลกยุบเลือดคั่งภายในกระดูกไหปร้าหักเมื่อการผ่าตัดผ่านพ้นติ๋วก็ถูกโกนหัวจนหมดสิ้นเพื่อรักษาบาดแผลส่วนที่สำคัญกระดูกที่หักก็ดามมาด้วยเหล็กลูกในตาของติ๋วเนี่ยต้องมองตรงแข็งทื่อไม่สามารถจะกรอกไปมาอย่างปกติได้เพราะว่าประสาทส่วนบนทั้งหมดยังไม่สามารถทำงานได้เข้าที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายของคนอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ